جس مذہب میں جائز ہے یہ وہ مذہب تو جھوٹا ہے, قسم وعدے پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا.